पंचम अध्याय में टीका में पूर्वस्मिन अध्याय ब्रह्मात्मज्ञानम सविषयम सफलम सांगोपांगम वाद्यन्यायन उक्तम इदानीं वृत्तमनुद्य संगतिम वदन कांडांतरम आह। ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मा भिन्न ज्ञानम विषय सविषयम अक्य विषय फल के साथ सांगोपागम उसका साधन श्रवणादि समदमादि बाद न्याय न कहा शास्त्राद विषय इदानीं वृत्तमनुद्य संगति वदन कांडांतर अंधुषे कांड समाप्तम समाप्तं याज्ञवल्क्यं कांडं ऐकात्मनिष्ठितम् किल कांडमथे इदानीं यथावदुपवर्ण्यते याज्ञवल्क्यं कांडम ऐक्यात्मनिष्ठितं समाप्तम् अथ इदानीं खिल कांडम यथावत् उपवन्यते। खिल कांड है जो कुछ बाकी रहा कुछ कहना है। नन पूर्वत्र अनुतम वक्तव्यत्वेन अवशिष्टम खिलमिति उच्यते। खिल क्या है जो पहले नहीं कहा वक्तव्यत्वेन अवशिष्टम खिलम कहते हैं। तद विषयत्वेन कांडारंभ अभी कहा प्रतिज्ञा की किंतु नयुक्त क्या अब कुछ बचा ही नहीं। सर्वस्य अर्थस्य कांडोदयेन उक्तत्वात् दो कांड से चार अध्याय में सब कह दिया। अवशेषाभावात् कुछ अवशेष ही नहीं अवशिष्ट हो तो कहेंगे तो किल होगा कुछ बचा नहीं। तत्र संभावितमिति संभावितं तु यत् पूर्वं कर्म विज्ञान कांडयो तदत्र भण्यते सर्वं किल कांडत्व हेतुतः यत् पूर्वं कर्म विज्ञान कांडयो न संभावितं तदत्र सर्वं किल कांडत्व हेतुतः भण्यते। जो न संभावितम तो वो कहेंगे जो नित्य क्रिया विशेषस्य शिष्टत्वात् विशेष शिष्टे तस्य खिलतया जो शिष्ट है वो खिल है तद विषयत्व ने कांडारंभ होगा। शिष्टस्य अपेक्षितस्य अत्र वक्तव्यत्व हेतु यहाँ क्यों कहेंगे खिल कांडत्व हेतु तो ये खिल कांड होने से उत्तान संगति में व्यनयति स्पष्टीकरण अपास्त अपास्त निखिल अध्वान्त तज्जं ब्रह्मोपवर्णितं पूर्वैः चतुर्भिरध्यायैः यद्धि कैवल्यसिद्धये अपात निखिल ध्वांत तज्जं ब्रह्म पूर्वैः चतुर्भिरध्यायैः वर्णितं यद्धि कैवल्य सिद्धये साधनम् जिसका ज्ञान कैवल्य सिद्धि के लिए मुख्य के लिए वो जो ब्रह्म कैसा है। अपात निखिल ध्वांत तज्जं निखिल ध्वांत तज्ज्वांतं च तज्जं च निखिल ध्वांत तज्जं तजे अपास्तम अतः तज्जानि अपातानि निखिल ध्वांत तज्जान अज्ञान और तज्ज तज्जन्य कार्य जितने सब कुछ नष्ट हो गए नहीं जिसमें है ही नहीं ऐसे ब्रह्म चतुर्भ्याध्याय उत्तम जिसका ज्ञान कैवल्य सिद्ध है ये तो कह दिया है पूर्व तदुक्ति फलमः यद्धि समाप्तम इत्यादि भागम विभज्य किल कांड विभजते। समाप्तम याज्ञवल्क्य कांड जो आया ये तो कह दिया किल कांड का आरतन सोपाधिकस्य तस्यैव व्यवहारानुपातिनः उपासना वाच्यानि यान्यनुक्तान्यतः परम् तस्यैव सोपाधिकस्य व्यवहारानुपातिनः यानि अनुक्तानि उपासनानि तानि वाच्यानि अतः परम् उनको कहना उपासना कहना है सोपाधिक ब्रह्म का तानि अतः परम वाच्यानि इति संबंध अतः पर कहना है तानि त्रिधा विभजते उपासनानि तीन प्रकार बताते हैं प्रकृष्टाभ्युदयार्थानि क्रममुक्तिकराणि च क्रियाभिश्चाविरुद्धानि वाचानि इति पराश्रुतिः प्रकृष्टाभ्युदयार्थानि उपासनानि देवत्वादि प्राप्ति भैरवनगर ब्रह्मलोक प्राप्ति क्रममुक्ति करानी क्रममुक्ति के लिए भी ब्रह्मलोक प्राप्ति के द्वारा अहंग्रह उपासनादि क्रियाभिश्च विरुद्धानि कर्मांग उपासना वाच्यानीति पराश्रुति आगे पंच अभ्युदय फलानि क्रममुक्ति फलानि कर्म समृद्ध्यर्थानि कर्मांग कर्म समृद्धि के लिए त्रिविधानि उपासनानि तानि वाच्यानीति कृत्वा पराश्रुति वाच्यम अर्थांतर में और भी कहा है तथोंकार दमंग दान दयामित्यादि कानि च सर्वपास्त्यंग भूतानि वक्तव्यानीति यत्यते तथा जैसे उपासना तीन प्रकार का ओंकारम दमम दानम दयाम इत्यादि के आने सर्वोपास्य अंग बतानी वक्तव्यानी सारे उपासना के अंग है दम दान दया और ओंकार भी है इति यत्यति प्रयत्न करते कहने के लिए छर उपास्ति वद तथा क्या था शिक्षित इति वक्षमाने क्रिया कर्मण संबंध वो ये दया दानम ये शिक्षेत इतानि शिक्षेत आगे कहेंगे जो द द द कह करके दया दम दान शिक्षा करे सो ये क्रिया कर्मण संबंध कर्म कौन दम दान दया आदि शब्द ने गति फलम इत्यादि इत्यादि क्या नहीं गति और फल मार्ग और फल तेषां वाच्यते तो सर्वपास्ते अंग भूतानि कांडारभ मुक्त पूर्णवाक्य से वृत्तम अनुद्य तात्पर्य महा वृत्तम अनुद्य पूर्णवाक्य से पूर्णमध कार्य कार्य कारण संबंध व्याजम आश्रित यत् परम व्याख्यातम यत्नतः पूर्व महात्म ज्ञान प्रसिद्धये कार्यकारण संबंध व्याजम आश्रित तत्परम ब्रह्म पूर्व आत्मज्ञान प्रसिद्ध है यत्नतः व्याख्यातम ये अतीत का अनुवाद होगा मिथ्याभूतम कार्यकारण संबंध को आश्रय करके तात्पर्य न ब्रह्म व्याख्यान से फलमा आत्मज्ञान प्रसिद्ध है पहले कहा सत्यात्मज्ञान कार्यादेश तादर्थ्यन कल्पित कृतफलतया पुनरनुपयोगा तनिषेधार्थम पूर्ण वाक्यम इत्याह सत्य आत्मज्ञान सती कार्यादे तादार्थ ने कल्पित कार्यकारण तो आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान होने पर कार्यकारण की कोई आवश्यकता नहीं कृतफलतया कृतम फलम ये न कार्यादिना तत्कार्यादि कृतफलम पुनरनुपयात तो निषेध करने के लिए पूर्ण वाक्य में चरितार्थत्व था चरित चरितार्थत्वतस्तस्य कार्यकारणवस्तुनः निषेधाय मुक्तिः स्यात् पूर्णमित्येवमादिना तस्य कार्यकारणवस्तुनः चरितार्थत्वतः निषेधाय इयं पूर्णमित्येवमादिना उक्ति स्यात् उक्ति निषेधाय उक्ति पूर्णमित्येत् वाक्य के द्वारा चरितार्थ हो गया कार्यकारणवस्तु ननु कार्यादि ब्रह्मणि निषिद्धम् यह निषिद्ध घटवत अन्यत्र आति ब्रह्म में कार्यकारण का निषेध कर देंगे तो यह निषिद्ध घटवत अन्यत्र आति यहाँ घटना है तो अन्यत्र है ब्रह्म में नहीं तो कार्यकारण कहीं दूसरे में होगा इति चेत ब्रह्मण न पूर्णता यदि अन्यत्र है तो ब्रह्म पूर्ण नहीं हुआ और कार्यकारण जितने सो तस्य ब्रह्म मात्रत्व भी सैव दोष सारे कार्यकारण निषेध किया है वो ब्रह्म मात्र कहेंगे तो ब्रह्म से अभिन्न हो गया कार्यकारण तो फिर क्या परिचिन कार्यकारण से अभिनवन से परिचिन अभिनव से पूर्णत्व होगा तो परिचिन होगा ये शंका होने पर तच्चे तुच्छम ब्रह्म जी तुच्छ क्या होगा अध्यक्षादि विरोध से आद कार्यकारण तुच्छ है ब्रह्म प्रत्यक्षादि विरोध हो जाएगा कार्यकारण को तुच्छ मानेंगे तो तुच्छ भी नहीं ब्रह्म से अन्यतः ही नहीं ब्रह्म रूप नहीं इति आशंक्य अन्यत्र अस्तित्व कृतम दोष ताव निरसति अन्यत्र अस्तित्व के जो दोष निराश कर दे नित्यात न व्यावृतमिदं सर्वं पराक् प्रत्ययमानगम नानवृत्तं तथैवेतन नाप्यभाविकनिष्ठितम् इदम सर्व न व्यावृतम ये कार्यकारण इदम सर्व जितने है ब्रह्म से भिन्न होकर कहीं रहता है इतना न व्यावृतम इदम सर्व ये अन्यत्र कृत दोष और यदि कहेंगे ये अनुवृत होगा ब्रह्म से अभिन्न होगा पराग प्रत्ययमानगम न अनुवृतम अनुवृतन ये परागे प्रत्ययमानगम न अनुवृतम प्रत्ययमानगम न पराग अनात्मा है इसलिए अनुवृत्त नहीं ब्रह्म के साथ एक भी नहीं तथैव प्रत्यमानगम पराग प्रत्यमानगम अनुवृतम न तथैव उसी प्रकार जैसे व्यावृत्त नहीं से अनुवृत्त भी नहीं अभिन्न भी नहीं तथैव एत नाप्य तत् अभावनिष्ठ अभावेक निष्ठम अरे तुच्छ है अभाव रूप है ये भी नहीं है व्यावृत्त नहीं अनुवृत्त नहीं और अभाव ही नहीं तुच्छ भी नहीं नहीं इदम ब्रह्मण अन्यत्र अस्ति ब्रह्म से भिन्न कहीं अन्यत्र है इदम इदम नाम कार्यकारण वस्तु इतना भेद से दुर्निरूपत्वात् ब्रह्म से अन्य कोई होता उसमें रहेगा भेद ही दुर्निरूपण से भिन्न ही नहीं इसे व्यावृतम भिन्न ही कोई नहीं है भेद दुर्निरूपण से न च तत्व अर्थांतरम स्वतः परतश्च सिद्ध्यति तथा ब्रह्मण ब्रह्म से भिन्न यदि कार्यकारण वस्तु हो स्वतः सिद्ध होगा नहीं होगा परत भी सिद्ध नहीं होगा स्वतः सिद्ध नहीं होगा जड़त्वात् अरे परत चैतन्य से क्यों सिद्ध नहीं होगा चिद संबंध आच अन्य है अर्थांतर अन्य है चैतन्य के साथ उसका संबंध नहीं तो उसे सिद्ध नहीं होगा इसलिए ब्रह्म से भिन्न कार्यकारण वस्तु कुछ है ही नहीं ये हो गया न व्यावृतम इदम सर्वम और अभेद प्रयत्त दोष माह अब ब्रह्म से अभिन्न मानेंगे अन्वय क्या पराग न ये पराग अनात्मा है प्रत्यमान का जो अनुमृतम न न अनुवृतम क्योंकि पराग है। न इदम प्रत्येक अभिनम इदम कार्यकारण वस्तु प्रत्येक अभिन न परागत्व ने भान यथा पराग परागत्व ने भान होता है इसे अनुवृतम ब्रह्म के साथ अभिन भी नहीं। जड़ा जड़योरभेदायुगाच न ब्रह्माभिनम तदित्या यहाँ क्या पैटर है। हाँ जड़ा जड़योरभेदायुगाच जड़ा जड़यो रभेदायुगाच जड़ा जड़यो रभेदा रभेदायुगाच ध्वनि में अभेद नहीं हो सकता है। न ब्रह्माभिन्नम तद ब्रह्म से अभिन्न भी नहीं कार्य कारण न अनु न अनुवृतम अभिन्न नहीं तथैव न अनुवृतम तथैव तथैव यथा तो न व्यावृतम तथैव अनुवृतम भी न भवति इसे व्यावृत भिन्न नहीं ऐसा अभिन्न भी नहीं इति अर्थ। फिर तृतीय तुच्छत्व निर्मित दोष निराश निराह नापि अभावैक निश्चितम अभाव तुच्छ रूपने अपरिच्छ प्रतीतेर अर्थक्रिया दृष्टिश्च अपरिच्छ प्रतीति अर्थक्रिया सिद्ध होने से तुच्छ भी नहीं है। तो अनुवृत्ति व्यावृत्ति और अभाव कहें क्या आता अन्य व्यतिरिक अभाव परिहारे न अन्य व्यतिरिक अभाव अभेद व्यतिरिक भेद भिन्न और अभाव तुच्छ कहें क्या अत्यंत अभाव कहते अन्य व्यतिरिक अभाव जगत दुर्निरपत्व फलित माह। तो जगत अन्वयन व्यतिरेकन अभावन दुर्निरप अभिन्न नहीं भिन्न नहीं तुच्छ भी नहीं फलित माह अव्यावृत्तानुगत महात्म प्रत्ययमीरित यस्मात् पुनर्विदं साक्षात् तादात्म्यं तेन वर्ण्यते। यस्मात् अव्यावृत्त अनुगतम आत्म प्रत्ययम इरितम अव्यावृत्त अनुगतम आत्म प्रत्ययम इरितम आत्मस्वरूप प्रत्यय हो गया व्यावृत्त अनुगत ही नहीं। तस्मात् तेन इदम साक्षात् पूर्णम इदम पूर्णम तादात्म्यम तेन बन्य तेन तादात्म्यम बन्य साक्षात् तादात्म्यम बन्य थे पूर्णम इदम कह करके ये साक्षात पुण्य ये तो पुण्य है ब्रह्म का तादात्म्य तेन वर्ण्यते। यस्मादिदं जगत अन्वयादि त्यागेन अद्वयम् सप्रकाशम ब्रह्मैव अन्य व्यतिरिक भाव के बिना तो जगत क्या अद्वयम् सप्रकाशम ब्रह्मैव तस्मात् पूर्णस्य इत्यादि वाक्येन यद् ऐक्यम् स्फुटम् उच्यते तद्युक्तम् ऐक्य कह करके वो एक ही ये तत्व अर्थात यह जगत अन्वयादि नहीं किंतु अद्वय सप्रकाश ब्रह्म ही है ब्रह्म से भिन्न कुछ ही नहीं अभिन्न भी नहीं भिन्न भी नहीं तुच्छ भी नहीं तीनों का निराकरण नन प्रत्येक ब्रह्म ज्ञायते न वा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म न चेत न पूर्णता निश्चय नहीं जानेंगे पूर्णता का निश्चय नहीं होगा। ज्ञायते चेत ज्ञान से पृथक अभावात न पूर्णत्व ज्ञान अलग रह जाए तो पुण्य कैसे होगा ब्रह्म तत्र अज्ञात अज्ञात मिथ्या विज्ञात तत्वमात्रैक निश्चितम सम्यक ज्ञान यतस्तस्मात् पूर्णं तज्ज्ञेय मुच्यते। यतः सम्यक ज्ञानम अज्ञात मिथ्या विज्ञात तत्त्वमात्रैक निश्चितम अज्ञात मिथ्या विज्ञात तत्त्वमात्रै में स्थित है सम्यक ज्ञान तत्त्वमात्र रूपे तस्मात् तज्ज्ञेयं पूर्णमुच्यते इसलिए ज्ञेय को पूर्ण कहा। जितने अज्ञात मिथ्या विज्ञात है सब तत्त्वमात्र ही एक है वही सम्यक ज्ञान है एकादश। सर्वकल्पनाधिष्ठानतया तत्स्वरूपं ब्रह्म इसलिए जितने अज्ञात विज्ञान मिथ्या विज्ञान जितने सबका अधिष्ठान ब्रह्म वही सम्यक ज्ञान से विषय ब्रह्म है। सम्यज्ञान सम्यक ज्ञानम तत्व का निश्चितम समय ज्ञान सम्यक ज्ञान तत्व एक विषय कहे तस्य च वाक्यधिवृत्तिरूप से समय ज्ञान वाक्यधिवृत्तिरूप से कार्यांतर्गमात अंतर्गमात हाँ कार्य के अंतर्गत है धीवृत्ति भी ब्रह्मवेत रूपम वो भी ब्रह्म स्वरूप है सारे कार्य अतः युता पूर्णता समय ज्ञान है और समय ज्ञान भी कार्य के अंतर्गत से ब्रह्म मात्र है ब्रह्म स्वरूप है। पूर्णवाक्य अद्वय प्रत्येक ब्रह्मावेदने तात्पर्य मुक्त्वा अक्षराणि व्याकृवन पूर्ण पदम व्याचष्टि अभी पूर्ण पद इत्यादि जो वाक्य है अद्वय प्रत्येक ब्रह्म वेदने ब्रह्मण आवेदने ज्ञापने में तात्पर्य कहा करके अभी शब्द व्याख्यान करते हुए पहले पूर्ण पदम पूर्ण पद है पूर्ण पदम गोत्वत गोत्वर्णानुवृत्तं यन्न व्यावृतं च खंडवत व्यावृतं च गोत्वत्नानुवृत्तं यन् नव्यावृतं च खंडवत् अनन्यमानन्दं पूर्णं तदभिधीयते यत् गोत्वत् न अनुवृतम् खंडवत् न व्यावृतम् अनन्यमानम् आनंदम् तत् पूर्णम् अभिधीयते वही पूर्ण है। गोत्व के समान अनुवृत नहीं खंड गो मुंड के समान व्यावृत नहीं और अनन्यमानम् स्वयं प्रकाश है आनंद रूप है वही पूर्ण है ब्रह्म द्वादश अध पूर्णम् अध पूर्ण हो गया ब्रह्म अध शब्द व्याकृति अध इति अधः परोक्षमत्यन्तम् सर्वकार्यस्य कारणम् कार्यान्वयं तद्विद्यात् पूर्णमात्रसतत्त्वकम् अधः अत्यंतम परोक्षम सर्वकार्य से कारणम कार्यान्वयम तद विद्यात् तद पुण्यमात्र सतत्वकम विद्यात् कार्यान्वयम कारणम सर्वकार्य से कारणम पुण्यमात्र सतत्वकम विद्यात् वही पुण्यमात्र ही उसका स्वरूप है जो परोक्ष है कार्य कारण रूप है। वाच्यार्थ है अद कारण रूप है और लक्ष्यार्थ हो गया पहले पुण्य तत्पद का तेरे आत्यंतिक परोक्ष हेतु सर्व कार्य से कारण सब कार्य के कारण कार्य दिखता है कारण मनोद्य वस्तुमात्र विधेयमती वाक्य तद पुण्यमात्र सतत्वक विद्यात् तत्कारण किम पुण्यमात्र तत्कारण को अनुवाद करके वस्तुमात्र विधान किया तत् पुण्यमात्र सतत्वक पुण्यमद दोनों पद का हुआ पुण्यमदिति पदाभ्याम तत्पद से वाच्यम लक्ष्यं चुक्त्वा वाच्य हो गया अध पद से लक्ष्य हो गया पुण्य पद से पुण्यमिदम इत्यस्य अर्थम पुण्यमिदम इदम इदं यज्जनिमत् किंचिन् नाम रूप क्रियात्मकम् प्रत्यक्षाद्यवसेयं यत् पूर्णं तदपि पूर्णवत् पूर्ववत् इदम यत्किंचि जनिमत नाम रूप क्रियात्मकम जनिमत प्रत्यक्षादि अवसेयम यत तदपि पुण्यम पूर्ववत वो भी पुण्य है। नाम रूप क्रियात्मक जितने सब पूर्ण ब्रह्म तत्व है पुण्यवत चौदह तथा इदम शब्द प्रभुत्व निमित्त वहाँ प्रत्यक्षादि अवसे जनिमत किंचित प्रत्यक्षादि अवसे उनसे इदम का यथा कारणम अनुद्य वस्तुमात्रत्वं विहितम पूर्व में जो कारण है तद विद्यात् पुण्यमात्र सतत्वगम, इसी प्रकार तथा कार्य अनुवादन तस्य तन्मात्रत्वं विधेय पूर्ववत तदपि पुण्यम, प्रत्यक्षादि अवश्य कार्य मात्र का अनुवाद करके तदपि पूर्ववत ब्रह्मस्वरूप लक्ष्यार्थ। आभ्याम पदाभ्याम त्वं पदस्य वाच्यम लक्ष्यं च उच्यते, पुण्यमिदम इदम कार्य प्रपंच पुरा अरे पुण्य करके लक्ष्यार्थ हुआ। तथा च पदचतुष्ट समभिव्याहारात तत्तमर्थोरैकं विवक्षितम्, पदचतुष्ट पूर्णमद पूर्णमिदम ऐसे तत्व हुआ, तत्तमर्थ तद और तमते क्य हुआ, पूर्णमद पूर्णमिदम इतना हो गया। पूर्णाद पूर्णमुदच्यते समान अधिकरण से जो जो आधा पुण्य इदम पुण्यम वही पुण्य है, एक ही पुण्य है, दोनों एक हो गया। और वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ भी कह दिया, वाच्यार्थ में तो विरुद्ध है लक्ष्यार्थ के। पुण्यादित्य से वाक्य से तात्पर्य महा पुण्याद पुण्यम दृश्यते कार्य कार्य कारण चेष्टा पुण्यात् पुण्यमितीर्यते वस्तुवृत्तमिदं तावत् प्रागपि ज्ञानसंगतेः कार्यकारणोश्च कार्यकारणोश्चेष्टा पूर्णात् पूर्णमिति उर्यते इति इर्यते। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते जो कहा, पूर्णात् कारणात् पूर्णम कार्यम उदृच्यते, तो कार्य कारण की जो चेष्टा है व्यापार ये पूर्णात् पूर्णम ये कहा पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। इदम तावत् प्राग विज्ञान संतते वस्तुवृतम, ये वस्तुवृतम आविद्या के कहेंगे, अविद्या वस्तु का स्वरूप है। प्राग ज्ञान संतते प्राग भी वस्तुवृतम, वस्तु मतलब पारमार्थिक नहीं ये कहेंगे है? ज्ञान संगत संगत ही ज्ञान संगत ज्ञान होने के पहले कार्यस्य उत्पादन इतम रूप व्यापार, कार्य कारण का चेष्टा व्यापार, कार्य उत्पादन व्यापार पूर्णादिति न उच्यते। कार्यस्य उत्पादन उत्पादन कार्य कार्यस्य उत्पादन कारण कारण के व्यापार है पुण्यात् इत्यादि। तत्व पदयोर वाच्यो अर्थ अत्र प्रपंचित, तत्व पद का वाच्य कारण है और कार्य वाच्य नन पूर्णमित्यादा व कार्य कारण तत्व उक्तम, पूर्णमद पूर्णमित तत्व तो कार्य कारण रहित तत्व का तस्य जे ज्ञान उत्पत्ति रुर्ध्वम एव रूपते भी, ज्ञान उत्पत्ति के बाद तो पुनः होगा। प्राग कार्यकारणात्मत्व प्राग कार्यकारणात्मत्व एव पहले कार्यकारण भाव होगा, अन्यथा पुण्याद इत्यादि विरोधा तो नहीं, पुण्याद पुनः उच्यते पुण्य कैसे होगा, कार्यकारण रूप है तो पूर्ण है उसे कार्य इत्यतः वस्तुवृत्तम इदम वस्तुवृत्तम इदम तावत् यद्वा उक्त कार्यकारणत्वस्य वस्तुतम आशंक्य उक्तम वस्तुवृत्तम, वस्तुवृत्तम इदम ये वस्तुवृत है इदम वस्तुवृत्तम इदम ज्ञान संतते प्राग अभी ये तो वस्तुवृत्त हो जाएगा, ज्ञान होने के पहले ही वास्तव पूर्ण है। दूसरे प्रकार कहते हैं उक्त कार्यकारणत्वस्य वस्तुतम आशंक्य है वस्तुवृत्तम, वस्तुत क्या ज्ञानात् पूर्वम अज्ञान संभवात् तथा कार्याध्यात्मक वस्तुनवृत्तम, वस्तुनवृत्तम कार्याध्यात्मक ज्ञान के पहले अज्ञान संभव है, अज्ञान से जो कार्याध्यात्मक अविद्यक है ऐसा वस्तुनवृत्तम वस्तुन आत्मतत्व ये स्वरूप है तो अलग नहीं। तथापि वस्तुन वस्तुता नहीं तदस्ति वस्तु तथापि वस्तुता नहीं वस्तुता नहीं तो वस्तुवृत्त मतलब क्या है, अविद्या पूर्व है तो अविद्या से ही ये वस्तु है, इसलिए बाधित करके वस्तु न वृतम जो वस्तु है आत्मवस्तु उसका ही स्वरूप उसे अलग नहीं है, क्योंकि क्या नहीं तो ये जो वस्तुवृतम इदम कहा, इदम सर्वम वस्तुवृतम, वस्तु स्वरूपम, वस्तु से अलग नहीं है। कार्य कारण चेष्टा पुण्यात् पुण्य उच्यते, ये कार्य हुआ कार्य कारण, और ये सब जितने है वस्तु न वृत्तम वस्तुवृतम प्रागपि ज्ञान संगते है, ज्ञान होने के पहले भी आत्मतत्व है, आत्मतत्व से अलग नहीं है। कार्यकारण वस्तु हो साथ कार्यकारण, कार्यकारण वस्तु नहीं। ज्ञानात् पूर्वम अज्ञान संभवात् तत्र कार्यादात्मक वस्तु न वृत्तम, तो अज्ञान अवस्था में कार्यात्मक वस्तु न वृत्तम, अज्ञान का कार्य है कार्यादात्मक वस्तु न वृत्तम। वस्तु न वृत्त कारण से कार्यादात्मक वस्तु का स्वरूप अज्ञान के कारण, तथापि वस्तु तो नहीं तदस्ति, तो आत्मतत्व से अलग नहीं है। आत्मतत्व इस रूप से दिखता है, आत्मतत्व से अलग नहीं है। पुन्नात् पुण्यम पुण्यस्य पुण्यमादय के पुण्यस्य इत्यादि तात्पर्य, अत हेतु फलावेश निषेधाय परम वचः, पुण्यस्य पुण्यमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अथ पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेव विशेषयति इति परम वच, हेतुफल आवेश निषेधाय, कार्य कारण भाव निषेध करने के लिए पुण्यस्य पुण्यमादाय। पुण्यादि इत्यादि न उक्त कार्य कारण तो निशा निराश द्वारा पुण्यात् पुण्यमुदच्यते, शिष्ट वस्तु आदानेन पुण्यात् पुण्य कार्य कारण की चेष्टा कह दिया। बाकी जो रहा तत्व है तज्ज्ञान फल उत्त्यर्थम वाक्यम, ज्ञान फल कथन करने के लिए पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेव आवश्यकते, हेतु फल का निषेध करके, हेतु फल आवश्य निषेध करके फल कथन। फलम ऐक्य ज्ञानम ब्रह्मांड कांडिकायमुक्तम तदीह कस्माद उच्यते, खिलकाने तो जो अनुभूत करना है पिष्ट पेष्ट अकिंचित करता पिष्ट से पेषण इत्या ब्रह्म इति ब्रह्म वा इदम इत्यादि मधुकांडे यदीरितम् तदेव पुण्यम् इत्यादि वाक्येनेहोपसंहृतम्। मधुकांडे यद ब्रह्म वा इदमग्र आसी तदात्मानमेव अभवत् अहम ब्रह्मास्मीति तथा सर्वम अभवत्, ये जो वाक्य है तदेव पुण्यम इत्यादि वाक्य न यह उपसंहृतम्, ब्रह्म वा इदमग्र आसी जो है उसी अर्थ को पुण्यम से कहा। यह खेलकांड में कथन तार्तीय वाक्य न पुण्य वाक्य से एक वाक्य था, मधुकांड मतलब यह है प्रथम अध्याय तृतीय अध्याय प्रथम प्रथम अध्याय एक वाक्यता इतिहास संख्य ब्रह्मपदेन पुण्यम इत्यादि पदद्वयस्य एकार्थता माह, ब्रह्म वाइदमग्र आसी जो ब्रह्म पदेन पुण्यम इत्यादि पदद्वयस्य पुण्यम अध दोनों का अर्थ एकार्थता ब्रह्मपदेन ब्रह्म वाइदमग्र आसीत इदम ब्रह्म आसीत आपीते आपिताखिल कार्यं सत् तम मात्रावशेषगम् भास्वत्स्वार्थं चिदैकस्थ मदः पुण्यमी होच्यते। पुण्यमद है अध पुण्यम, जो पुण्यमद है अध पुण्यम उसको कहते आपिता अखिल कार्यम सत, सारे कार्य उसमें लीन हो गया, तम मात्र अवशेषगम अज्ञान मात्र है कारण रूप है, भाष्वसार्थम चिदेकस्थम चिदेकम स्थित अध पुण्यम ही उच्यते, अध कारण पुण्य उच्यते, कारण पुण्य है। 18 18 अपि आपीत अपीत किंतु प्रतीका में टीका में टीका टीका में अपीत अच्छा अपीत अच्छा अलीन हो गया अपे अब अपीता अखल कार्य हाँ ठीक है हाँ अप हाँ अपि उपसर्ण से अपीत होगा फिर आंग अलग लगाना पड़ेगा अप नहीं नहीं अपि के पहले और एक आंग लगाओ अपि से अपीत होता है और एक आंग में तो अपीत बन जाएगा आसमानता अपीत अत्यंत कर्ण से हो जाए किंतु अपीत से हो जाता है तो जरूरत नहीं हाँ पपीता अपीत कर लो मुक्त्यालंबन व्यावर्तयति तम मात्र सततकम अभी तक काल कार्य में तो शुद्ध हो गया ऐसा नहीं तम मात्र से वैशेषकम अवशेष तम मात्र रहा भाष्वति साक्षित्व भाष्व सार्थम सार्थमित अन्य अनपेक्षित उच्यते अन्य अनपेक्ष प्रकाशमान है तत्र तो चिरेक चिरेकम स्थित अविद्या साक्षीभूतम चैतन्य अविद्या का साक्षीभूत जो चैतन्य चैतन्य है तत्पदा का वाच्य होगा लक्ष्य होगा लक्ष्य नहीं वाच्य साक्षी कैसे होगा लक्ष्य में साक्षी तो भी नहीं उपहित है ना उपहित तो हो गया ना अविद्या नहीं वो उपहित तो कहेंगे तो भी वो साक्ष्य सापेक्ष साक्षी तो है साक्षी है ऐसे साक्षित्व कल्पित है तो इसलिए शुद्ध साक्षी शब्द से भी इसको नहीं कहेंगे साक्ष्य नहीं रहने का ना ऐसे दिया अविद्या साक्षी होते हाँ ऐसे तो हाँ विशिष्ट से अलग कह करने के लिए साक्षी शब्द से कुछ तो कहते हैं किंतु यहाँ वो साक्षी शब्द भी नहीं कहा जाएगा इसलिए वाच्य में आ जाएगा साक्षी अब बिंबत्व उपहित हाँ बिंब मानने पर ही बिंबत्व उपहित हो गया साक्षी तो उपहित होकर के साक्षी तो ऐसे युक्त हो जाएगा तत्पद वाच्यम तृतीय ब्रह्म शब्दितम अत्र पुनमद इति वाक्यन उत्तम ये पुनम पुनमद का वाच्य को इदम सदन पुनमिदम इति व पदयोर ऐकार्थम आ इदम सदे पुनम तमोन्वितम च तमोन्वितम च यत् कार्यम् साक्षिण साक्ष्यतांगतम् प्रत्यक्षमागमापायि वेद्यात् पुनमिदम् तथा यत् कार्यम् साक्षिण साक्ष्यतां गतम् तमोन्वितम् प्रत्यक्षम् आगमापायि इदम् पूर्णम् तथा विद्यात् इसको पूर्णम् समझे लक्ष्यार्थ पूर्ण है वाच्यार्थ है 19 बुद्ध्यादे कार्य तो सिद्ध्यर्थम् साक्षिण इत्यादि विशेषणानि साक्षिण साक्ष्यतां गतम् साक्ष्यत्व को प्राप्त किया कार्य है बुद्ध्यादि साक्षीभूतम चैतन्यम तम पदवाच्यम पुरत्र इदम शब्दितम अत्र पूर्णमिदम इति उक्तम इदम शब्द से कहा गया जो तम पदवाच्य साक्षी इदम शब्द से कहा गया अत्र पूर्णमिदम इति उक्ति पूर्णमिदम इदम जो वाच्य है पूर्णम तदात्मानम इत्यादि पूर्णस्य इत्यादि ऐक्यार्थम तदात्मानमेव अभित पुनः से पुनमादाय इसके साथ ईश क्षेत्र गये रे एवं तमस्तज्जाभिसंस्थयो सामानाधिकरण्यादेर वाक्यादैकात्म्यमुच्यते। तमस्तज्जाभिसंस्थयो ईश क्षेत्र हो अज्ञान में स्थित संबंध और तज्जाभिसंस्थयो ईश क्षेत्र हो दोनों उपाधिक हो गया अज्ञान उपाधि अज्ञान जन उपाधि सामानाधिकरण आदेर वाक्यात ऐक्यात्म उच्यते दोनों की एकता विश तत्त्वमर्थोर आविद्यम कार्यकारणत्वम पुन्नादि इत्यादि न उच्यते पुन्नाद पुनमुदच्यते तयोर ऐक्य ज्ञानम सामानाधिकरण द्वारा तत्त्वमस्यादि वाक्यवद वाक्याद उत्पद्यते तयोर ऐक्य ज्ञानम वाक्याद उत्पद्यते सामानाधिकरण के द्वारा तच्च मुक्तिफलम ज्ञान मुक्तिफलकम तस्मात् तत्सर्वम अभवत् ब्रह्म वैदमग्रासी तदा आत्मन अभवत् अहम ब्रह्म तस्मात् सर्वम अभवत् ये फल हुआ पुरतरुतम अत्र पुनस्य पुनमादाय इत्यादि न गृहीतम जो आत्मनमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम अभवत् फल हो गया यहाँ पुनस्य पुनमादाय पुनमेव आई करके आया एवं इति उक्त दृष्टान्त देतनार्थम उक्त दृष्टान्त सामानाधिकरण आदेश वाक्याद एवं कहा है। अच्छा ईशा हाँ ईशा क्षेत्र के और एवं जैसे पहले एवं सामानाधिकरण याद दृष्टांत शब्द से सामानाधिकरण करके कहा दृष्टि पुनः इतना पुनः से इत्यादि न घृत मुक्तिफल हाँ पहले ब्रह्मवाइदम अग्र आसित ब्रह्मवाइदम कहकर इदम से पुनः पुन नहीं पुनमद पुनमिदम हाँ वो जैसा ही क्या कहा था इसी प्रकार यहाँ ईश क्षेत्र एवं दोनों सौपाधिकरण से वाक्याद यहाँ ब्रह्मवाइदम अग्र आसित तद आत्मा ने अवैत यहाँ भी ऐक्य हुआ कथन तो ऐक्य धीर भेद द्विविरुद्धात इति आशंका है क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञेश्वर भेदे न अभिन्नम वस्तु विद्यया भिन्न बोधातम ध्वस्तौ नेतीत्यात्मावशिष्यते अभिन्न वस्तु ही अविद्या क्षेत्र ईश्वर भेदेन भिन्नम बोधा तमदस्तु नेतीत आत्मा अवशिष्यते तमदस्तु नेतीत क्या हो गया पहले तो अविद्या से भिन्न था इक्कीस हाँ हाँ एक तो बोध कह वस्तुतः श्रुति स्मृति युति प्रसिद्धेर अभिन्नमपी वस्तु जीवेश्वर जगत भेदेन अविद्या भिन्नम प्रतिभाति अविद्या क्षेत्रज्ञेश्वर भेदेन भिन्नम भिन्न भाति ततश्च विद्या अविद्या विध्वंसे निर्विशेषम एकमेव आत्मरूपम सिद्ध्यति तमोध्वस्तो नेतीति आत्मा अवशिष्यते निर्विशेष आत्मतत्वम अवशिष्टम इति अशिष्टम निर्विशेष आत्मतत्व कैसे रहेगा भेद वा संसर्ग वा अन्यापोह वा वाक्यार्थ इति स्थिति वाक्य का अर्थ तो कहीं भेद होगा अर्थात संसर्ग तादात्म्य होगा नहीं तो भिन्न होगा तो अन्य अन्य का अन्य का आपोह निवृत्ति वाक्यार्थ इति स्थिति इत्यादि न न भेदो न च संसर्गो नाप्यभावोपशीयते तन्मूला ज्ञान विध्वस्तेर यथोक्तागममानत न भेदो भेद नहीं व्यतिरिक नहीं न च संसर्ग अन्वय नहीं ना पे अभाव अभाव तुच्छ है अन्य आप हो अन्य से ब्रह्म भिन्न से निवृत्ति अभाव ही नहीं तन मूला अज्ञान विध्वस्तेर यथोता आगम मानता यथोता आगम मानता तन मूला से अज्ञान से विध्वस्ते ये भेद नहीं संसर्ग नहीं तुच्छ भी कुछ नहीं महेश हेतु मूल तन्मूल अज्ञान विध्वस्त वाक्योत्थ ज्ञानाद भेदादि मूल अज्ञान ध्वंसे भी भेदादि भेद संसर्ग और अभाव सब क्या तत्संग तत्संगतिर आत्मनि स्वाभाविकी तो संबंध ध्वंसे भी मूला ज्ञान ध्वंसे भी अज्ञान ध्वंस होने पर भेदादि संबंध स्वाभाविक क्यों न सद इति आशंका सर्ग सगज्ञानमनादाय तदुथै संगतिः स्रजः नैव संभाव्यते यद्वत् तथेहात्मनि वीक्षताम् यद्वत् सर्ग ज्ञानम अनादाय सज तदुत्थ ही संगति नैव संभाव्यते तथा यह आत्मनिविशता अज्ञान नहीं तो अज्ञान के कार्य भेद आदि संसर्ग का संभव संभव ही नहीं अज्ञान के बिना जैसे सर्प आदि का संभव नहीं तथेव 23 ये कहना ज्ञान से अज्ञान तो नष्ट हो जाएगा किंतु भेदादि का संबंध क्यों नहीं होगा स्वाभाविक तो अज्ञानिक बिना नहीं है वीक्षताम का तो अज्ञान उत्थेर भेदादि भी ही अज्ञान जन भेदादि भी संगति अज्ञान कृत अज्ञान कृत वास्तव नहीं है अज्ञानाद आत्मनि भेदादि संबंधे भी कथन तस्य एकरस्यम तो यदि भेदादि का संबंध हो गया आत्मा में तो आत्मना एकरसत्व कथम इत्याशंक्य कार्य कारण ध्वस्ता अपूर्वाद्युक्तिबोधतः कार्यकारणयोरुध्वस्ता अपूर्वाद्युक्तिबोधतः आत्मप्रत्ययमागम्य सार्थ आत्मावशिष्यते अपूर्वादुक्त्या बोधतः कार्यकारणयोर्ध्वस्तौ आत्मा आत्मप्रत्ययम् आगम्यः आगम प्रमाणेन ज्ञेयः स्वार्थ अवशिष्यते आत्मप्रत्ययम् आगम्य आगमजन्य आत्मप्रत्यय स्वार्थ आत्मा वह स्वार्थ अपने आत्मस्वरूप ही है आत्मवृत्ति आत्मस्वरूप है अर्थात कार्यकारण ध्वस्त हो जाइए चविश एक रस कैसे हुआ ये सब उक्ति से कार्यकारण ध्वस्त जो आत्म प्रत्यय आगमजन्य वो भी स्वार्थ आत्मस्वरूप ही रहा था और कुछ नहीं रहा एक रस ही रहा सत्कार्य अविद्या ध्वस्ता अब आत्मा स्वरूपेण अशिष्यते चेत कार्य के साथ अविद्या ध्वस्तन से आत्मस्वरूप हो गया पूर्वम अन्यादृशतया सविशेषता अज्ञान निवृत्त होने पर ही वो स्वरूपेण अवशिष्यते पहले सविशेष होगा अविशेष होगा तो बाद में इत्या यादृक यादृक सद्वय रूप मात्मनैवावगम्यते तावदेव हतांध्यस्य तदन्यानवशेषतः। अस्य द्वये यादृक रूपम आत्मनैव अवगम्यते तावदेव हतांत्यस्य हतम आंध्यमस्य ज्ञानवृत हो गया वही आत्मस्वरूपे तद अन्य अन्य अनावश्यकता अन्य कोई नहीं से आत्मतत्व ही है द्वैतवता में भी तादृक रूप है। देहादो साक्षित्व लक्षणम यद्रूपम अविद्या दशायाम अस्य स्वरूपेण अनुभूतम साक्षित्व अविद्या दशायाम अनुभूतम तद विद्यावस्थायाम ध्वस्ता विद्यस्य आत्मनुरूपम तद्रूपम तद्वस्ता वन्यस्य अनवशेषात् अतो युक्तम ऐकरस्यम इत्यर्थः। देहादु साक्षित्व लक्षण यद्रूपम अविद्या अयम स्वरूपेण अनुभूतम अविद्या अवस्था में जो साक्षी साक्षी अन्य व्यक्ति करते तो चिद्रूप साक्षी करके और बाकी सब को साक्ष्य में रख दिया जो स्वरूप है वही स्वरूप ज्ञान होने के बाद वही स्वरूप रहा। तो इस साक्षित्व को जो पाचार्थ कहा था साक्षित्व है किंतु साक्षी साक्ष्य विवेचन करते समय साक्षी को दृढ़ रूप लेकर के उसका लक्ष्यार्थ लेकर के एक रहस्य तत्र सत्य प्रमाणित यदेव यदेवे हेति च तथा मंत्रोप्युच्चैर्जगाधन अन्य देवी च श्रुति कार्येतर निषेधिनी यदेवे तदमुत्र यदमुत्र तदन्वय तथा मंत्री उच्चैर् न जगाद मंत्र और श्रुति भी अन्य देव तद विदिता तद अविदिता दिधि कार्येतर निषेधिनी कार्यकारण का निषेध करने वाले यदमुत्र यदमुत्र तदन्वय शेष संग्रह अर्थ से संग्रह चार्थ चकार यदेव तदेव यदेव इति च से तथेत्यस्य ऐक्योक्ति तथा तथा मंत्रोपि ऐक्य अकार्य कारणम तत्वमित्यत्रापि श्रुति में आ अन्य देवता श्रुति कार्य कारण निषेध हाँ ओ।